bira na sve što o nama govore. Što na pola koga su noćas naše zastave. I to što te mati neće meni dati, i to što se nikad nećeš vodom zvati. Moja ćeš ostati.